دوی ته وایا چې آیا زه الله پرېږدم او بل څوک ځان له سرپرست جوړ کړم؟ هغه الله پرېږدم چې د ځمکې او د اسمانونو خالق دی او چې روزي ورکوي روزي اخلي نه. دوی ته وایا چې ما ته خو دا حکم را کړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول دا غو وړاندې سر ښکته کړم، او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دی. تو په مشرکانو کې په هیڅ حال مشاملېږه.